राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12/1/94 को रात्रि 7 बजे इरोड में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जीवन की जो महिमा गाई गई है वो इस आकृति की नहीं है। आकृति के लिए तो रामायण में कहा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा अधम बताया है। और उत्तरकांड में सबसे उत्तम मानुष देही जीव चराचर जाचत जेही उसकी महिमा कहते हुए नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ये मानव देह कैसी है। नरक प्राप्त करने वाली स्वर्ग प्राप्त करने वाली मुक्ति देने वाली और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी ज्ञान वैराग्य और श्रेष्ठ भक्ति देने वाली है। उसमें नरक का भी विजन भी आवे नरक देने वाली भी है ये देह तो नरक देने वाली हो ये महिमा में नहीं ना है। स्वर्ग अपवर्ग कहा जाए ज्ञान वैराग्य भक्ति कहा जाए तो ठीक बात है पर शरीर से नरक मिलते हैं ये बात कहना तो निंदा है प्रशंसा नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि इसका दुरुपयोग किया जाए तो नरकों में जाता है 84 लाख जोड़ी में जाएगा जन्मेगा मरेगा और सर्व सदुपयोग किया साधारण तो स्वर्ग में जाएगा उस त्याग होगा तो अपवर्ग में मुक्ति में जाएगा और परमात्म तत्व का बोध हो जाए जिज्ञासु होगा तो परमात्म तत्व का बोध हो जाएगा और भगवान में प्रेम करना चाहेगा तो शुभ भक्ति इसको प्राप्त हो जाएगी। तो ये सब अपना मिला हुआ विवेक है जो कि परमात्मा से मिला है उस विवेक का सदुपयोग करने से इसका कल्याण हो जाता है और दुरुपयोग कर से नरकों में और 84 लाख जोनी में जाना पड़ता है। तो ये शरीर तो अपने को मिला हुआ है अब इसमें सावधानी यह रखना है कि इसका दुरुपयोग न हो जाए इसका सदुपयोग हो इसको अच्छे काम में लगाया जाए। इसमें विवेक शक्ति इतनी विलक्षण है जो कि देवताओं से भी विचित्र है। वो विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है वो विवेक कर्मों का फल नहीं है। अगर आप कहें कि बुद्धि कर्मानुसारिणी बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है तो कर्मों का फल अगर विवेक को माना जाए तो विवेक से पहले कर्म होना चाहिए और कर्मों का फल है तो शुभ कर्मों का फल है, अशुभ कर्मों का तो फल है नहीं। तो पहले शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञान होना चाहिए, फिर वो अशुभ कर्मों का त्याग कर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करेगा, उस शुभ कर्मों के फल रूप से विवेक मिलेगा। तो पहले शुभ और अशुभ दो विभाग किसने किए, तो मानना पड़ेगा कि विवेक पहले है, पीछे शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्मों की परिस्थिति शुभ कर्मों की अच्छी मिलती है। तो यह कर्मों का फल नहीं है, ये भगवत कृपा का फल है। कब होगी करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। कभी भगवान जो करुणा करे कृपालु है, वे कृपा करके मानव शरीर देते हैं, कृपा करके। तो ये कृपा से मिला हुआ है शरीर, तो शरीर की महिमा नहीं है, विवेक की महिमा है। वो विवेक भगवत कृपा से मिला है, उस विवेक का सदुपयोग और दुरुपयोग हम कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को दी है, पशु पक्षियों को नहीं दी गई है। उसमें ये विवेक शक्ति है ही नहीं, क्या सदुपयोग होता है क्या दुरुपयोग होता है ये वो समझते ही नहीं। हमारी दृष्टि में गौ माता बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, उसके गोमूत्र और गोबर भी पवित्र होता है। मनुष्य जन्म लेता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश ये द्विजाति में जन्म लेता है, तो जन्म से वो जन्मना जायते शुद्ध, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता वो, संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार होने से द्विज कहलाता है। और यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसके बाद वेदों का अधिकार होता है। तो संस्कार में जब जनेऊ दी जाती है तो पंच गव्य इनको खिलाया जाता है, गोबर गोमूत्र दूध दही और घी, ये पंच गव्य है। उपवास रख करके पंच गव्य देने से वो पवित्र होता है, यज्ञोपवीत का अधिकारी होता है। तो गौ कितनी पवित्र है, जिसकी महिमा वेदों ने शास्त्रों ने संतों ने गाई है, उस शरीर को भी पवित्र करने वाला पंच गव्य होता है। इतनी गाय पवित्र है, परंतु ये मनुष्य की विवेक शक्ति उसमें नहीं है। आप गाय को समझा नहीं सकते कि ये विहित है ये निषिद्ध है। इन कर्मों से भावी उन्नति होगी और इन कर्मों से अवनति हो जाएगी, ये बात आप मनुष्य पशु पक्षियों को नहीं समझा सकते। देवताओं में ये ताकत है, परंतु देव भी भोग योनि है, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी भोग योनि है, ऐसे देवता भी भोग योनि है, नरकों के जीव भी भोग योनि है। नरक और 84 लक्ष योनि पाप का फल भोगने के लिए भोग योनि है, और देवताओं का शरीर पुण्यों का फल भोगने के लिए भोग योनि है, परंतु मानव शरीर ये साधन योनि है। सामान्यता से इसको कर्म योनि कहते हैं, पर कर्म योनि उनके लिए है जो जन्मने मरने के रास्ते में चले हुए हैं, उनके लिए कर्म योनि। तो कर्म शक्ति करने की ताकत भी भगवान ने दी है, तुम जन्म मरण में जाना चाहो तो कर्म शक्ति दी, और अपना मुक्ति चाहो तो निष्काम भाव से कर्म करने की शक्ति दी। योग कर्म सुकौशलम, योग है समता है, वो ही कर्म में कुशलता है। समता पूर्वक किए जाए कर्म तो तुम्हारा कल्याण करने वाला होता है। और ज्ञान शक्ति भगवान ने दी है मुक्ति के लिए, भोग के लिए कर्म शक्ति दी है, मुक्ति के लिए ज्ञान विवेक शक्ति दी है। तो ये भगवान का दिया हुआ जो विवेक है, इसकी महिमा है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरा। मानुष देह बड़ा दुर्लभ है। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर और उसमें फिर जिज्ञासा परमात्म तत्व प्राप्ति की लालसा और फिर अच्छे महापुरुषों का संग, ये तीनों चीज दुर्लभ है। तो मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलने में जिज्ञासा जागृत हो जाए कि मेरा कल्याण हो। तो मनुष्य बहुत बने हुए हैं परंतु ऐसी जिज्ञासा वाले बहुत कम आदमी है। जिज्ञासा भीतर होगी वही वास्तव में उस तत्व को जान सकता है। भूख के बिना भोजन पा नहीं सकता, प्यास के बिना जल पी नहीं सकता, ऐसे जिज्ञासा के बिना तत्व ज्ञान हो नहीं सकता। तो विवेक शक्ति सातवें ये जिज्ञासा दिए भगवान ने कृपा करके। तो हम लोगों मनुष्य शरीर प्राप्त है और यत्किंचित जिज्ञासा भी है। जोरदार जिज्ञासा हो तो तत्व ज्ञान हो जाए, परंतु कुछ जिज्ञासा है तभी आप हम इकट्ठे हुए हैं इस काम के लिए। इससे कोई संसार की वस्तु नहीं मिलती है परंतु पारमार्थिक लाभ होता है, इसके लिए ये पाठ रहा है हमारी। तो इस विवेक को जागृत करो, और विवेक का ये कायदा है कि विवेक का आदर करेंगे तो विवेक की वृद्धि हो जाएगी, बहुत बढ़ेगा। बिना पढ़े अगर आदमी भगवान का भजन करे, कीर्तन करे और मेरा कल्याण ये लालसा जोर से जागृत करे, तो भक्ति अथवा ज्ञान अथवा निष्काम कर्म, ये तीनों में कोई न कोई चीज जागृत हो जाएगी। जो निर्णय नहीं कर सकते मैं किसका अधिकारी हूँ, तो भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे, चिंतन करे भगवान का, भगवान की लीलाओं का। तो ऐसे करने से उसके भीतर एक जिज्ञासा जागृत होगी जोरदार, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जिज्ञासु भी होगे से शब्द ब्रह्माति वर्तते। तत्व का जिज्ञासु, योग का जिज्ञासु होता है जिज्ञासु भी योगस्य, वहाँ योग आया है। वो भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रम कर, शब्द ब्रह्म वेद ब्रह्म, वेद में जो सकाम भाव कहे हुए है यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत उपवास आदि आदि, उन सबको अतिक्रमण कर जाता है जब जिज्ञासु होता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, उनको अतिक्रमण करता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदेष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परस्थानोपैति साध्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु, यज्ञ दान तप में और वेदों में जितने जोर से भाव कहे हैं, योगी सबको अत्येति तत्सर्व इदं विदित्वा अत्येति, वो अतिक्रमण कर जाता है, उसे ऊंचा उठ जाता है। ऐसी योग की महिमा है। तो वो योग लग जाएगा तब कल्याण हो जाएगा। कर्म है वो कर्म केवल कल्याण नहीं करते हैं, कर्म में योग ही विशेष है। योग कर्म सु औषधम, कर्म में योग ही कुशलता है। ऐसे भक्ति में भी योग होता है वो कल्याण करता है, और ज्ञान में भी योग होता है वो कल्याण करता है। वेदांत की प्रक्रिया आप सीख लें, वेदांत की पढ़ाई कर लें, शास्त्रों के और वेदों के विद्वान बन जाए, परंतु आपके निष्काम भाव नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा, फायदा जरूर होगा। तो योगा कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता योग की है। योग नाम समत्वम योग उच्यते। राग द्वेष न हो, हर्ष और शोक न हो, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर न पड़े, तब योग होता है, समत्वम योग उच्यते। उस योगी के लिए कहा कि यही तेरे जतः सर्गो ये शांग साम्य स्थित मन, ये शांग मन साम्य स्थित, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने यही वो सर्ग जीता। इस जीवित अवस्था में ही संसार पर विजय कर ली, संसार से हारता वही है जो कामना रखता है, मन में इच्छा है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, ये रहने से संसार जीत जाता है। और समता आने पर ये सा मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन लोगों ने यही इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत गए, संसार से ऊंचे उठ गए, कामना त्याग करते ही ऊंचे उठ जाते हैं। तो वो योग ही कर्म में कुशलता है, तो वो योग दिया है परमात्मा ने कल्याण करने के लिए। वो योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णांग श्रेतु श्रेयो विदित श्रेया, मनुष्यों के कल्याण करने के लिए योग तीन बताए है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये भागवत एकादश स्कंद के 20वें श्लोक में 20वें अध्याय में आता है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता। तो कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग, ये तीन योग है। योग नाम समता का है, कर्म करते हुए समता रखी जाए वो कर्म योग कहलाता है, सिद्धि असिद्धि में सम रहे उसका नाम योग है। ऐसे भगवान की भक्ति करते हुए समता में स्थित रहे तब भक्ति योग होता है, ज्ञान मार्ग में चलते हुए अगर समता रहे तब वो ज्ञान योग होता है, नहीं तो ज्ञान होता है, भक्ति होती है, कर्म होते हैं, योग नहीं होता। योग समता रहने से होता है। तो किसी तरह से आप योग में स्थित हो जाए तो भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणी, कर्म करो तो योग में स्थित होकर करो, समता में स्थित रहकर करो, तो आप साधारण साधारण काम करते हुए परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। झाड़ू लगाते हुए भी आप समता में रहे तो झाड़ू लगाने से कल्याण हो जाएगा। हमारी माता बहना अगर रसोई बनाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, घर को साफ सुथरा करती है, बर्तन मलती है, अगर ये समता रहेगा तो उसे ही कल्याण हो जाएगा। उसमें योग कर्म, उस कर्म में योग ही कुशलता है और कर्म में कोई तत्व नहीं है। इस वास्ते समता रखना, सिद्धि सिद्धियों समभूतवा समय सिद्धा व सिद्ध सिद्धि सिद्धियों निर्विकार, ऐसे भगवान ने कहा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहे। मन चाहा परिस्थिति पदार्थ मिल जाए, भोग मिल जाए तो खुशी नहीं होनी चाहिए, और मन चाहता नहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए, दुखदायी आ जाए, तो उसमें मन को मलिन नहीं करना चाहिए, समता रखनी चाहिए सुख में दुख में। कहते सुख में दुख में समता कैसे रखे, कि सुख दुख में समता है। मनुष्य ध्यान नहीं देता है, दृष्टि नहीं डालता है, इस वास्ते राजी नाराज होता है। अनुकूल परिस्थिति आती हुई अच्छी लगती है, परंतु अनुकूलता जाती हुई बुरी लगती है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति आते हुए बुरी लगती है प्रतिकूल परिस्थिति, पर जाते हुए अच्छी लगती है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता में भेद क्या रहा। अनुकूलता आती है तब अच्छी लगती है, प्रतिकूलता जाती है तब अच्छी लगती है। अनुकूलता जाती है तो बुरी लगती है, प्रतिकूलता आती है तो बुरी लगती है। तो ये समता रहे, अच्छी बुरी नहीं, अच्छी बुरी लगना ये भोग है, ये योग नहीं है। अच्छी बुरी से ऊंचे उठकर समता में रहे तो समतम योग उच्चते, ये योग है गीता का। जैसे पातंजल योग दर्शन में योग चित्त वृत्ति निरोध बताया है, चित्त के वृत्तियों के रोकने का नाम योग है, पर गीता उसको नहीं, उसको भी गीता योग कहती है 6वें अध्याय में 8वें अध्याय में, परंतु योग गीता का खास योग है समत्वम योग हो जाते, समता का नाम योग है। तो सम रहना, क्योंकि आपका संबंध ना तो अनुकूलता के साथ है ना प्रतिकूलता के साथ है, आप तो अलग रहते हो, अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है, आप अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ मिल जाते हैं, तो पुरुष सुख दुखानाम भोगतृत्व हेतु रुचते, तो पुरुष अनुकूलता प्रतिकूलता के भोगने में हेतु होता है। और अगर समता में रहे तो सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम रहता है, स्वस्थ स्व में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो स्वरूप में सुख दुख नहीं है, दोनों से अतीत बात है। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, पर सूरज में रात और दिन दो नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोहन निशा लवलेशा, वह लवलेश मात्र भी निशा नहीं है परमात्मा में। संसार में दोनों है तो संसार में रात और दिन दो होते हैं, वह दो नहीं होते, एक ही है। क्या है? बस दिन ही दिन है। तो दिन नाम तो रात्रि की अपेक्षा है, रात्रि नाम दिन की अपेक्षा है, वह निरपेक्ष प्रकाश है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चिदानंद आनंद रूप है, वह मोह निशा लवलेश मात्र रही है। तो दोनों को ऊंचा उठ जाता है, समता हो जाती है, वह आनंद होता है। संसार में सुख और दुख होते हैं, तो सुख होता है उसे जोड़ी का दुख है, दुख की जोड़ी का उसके द्वंद्व साथ में सुख है, तो सुख दुख दोनों ही ऊंचा उठ जाए। अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा कि महाराज पाप में वह श्रेय असमान अते अत्वीता तान आयतान आतताई, इन आतताइयों को मारने से पाप में वह श्रेय तुम्हारे तो पाप ही लगेगा। भगवान कहते अथ चेत धर्म धर्म संग्राम न करिष्यसि, दूसरे अध्याय में तू संग्राम नहीं कर तो पाप लगेगा। दूसरा 33वें श्लोक में तो तेरे को पाप लगेगा, अपनी आफत होगी। अर्जुन की दृष्टि से भीष्म द्रोण को मारे युद्ध करे तो पाप लगे, और भगवान कहते युद्ध नहीं करे तो पाप लगे, तो पाप से कैसे बचे? कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पाप वाप्स्यसि। सुख दुख को समान समझो, लाभ हानि को समान, जय पराजय को। तो जय पराजय को समान, लाभ हानि को समान, और सुख दुख को समान, अनुकूलता प्रतिकूलता को समान, ये समता में से दोनों से पाप नहीं लगेगा, नहीं तो पाप लगेगा। युद्ध करने से भी न करने से भी, करने से तो हिंसा लगेगी, और न करने से अपने धर्म का त्याग का पाप लगेगा। तो पाप से बचने का उपाय कहते समता। सब तुम योग उचते योग में योगस्था कुरु कर्माणी, योग में स्थित होकर कर्म करो, तुम्हें वे कर्म बांधेंगे नहीं। समता है मुक्ति से, मुक्ति से संबंध जोड़ती है। संसार से संबंध राग द्वेष जोड़ते हैं, राग से भी संबंध होता है, द्वेष से भी संबंध होता है। आप भजन ध्यान करने के लिए बैठे तो तीन तरह की वृत्तियां होती है, कहीं तो मन राग पूर्वक जाता है, कहीं द्वेष पूर्वक जाता है, और कहीं स्वभाव से ही जाता है। किसी के साथ हमारी खटपट हो गई, विरोध हो गया, बैर हो गया, तो वो याद आता है। जैसे भीमसेन जंगल में रहते थे पांचों पांडव, वो कभी कभी भीमसेन को याद आ जाती है कि दुशासन ने केस पकड़े द्रौपदी के और नग्न करना चाहा, ऐसी बात वो दृश्य मन में आता है, दांत पीसते गुस्सा जाता है जंगल में बैठे हुए, तो वो याद है द्वेष की, वो भी वृत्ति जाती है मन द्वेष से भी। ऐसे राग दिन में रुपये बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे भी मिल जाए कृष्ण, ऐसे राग से बन जाता है। एक बैठे है रस्ते में चलते हुए गाय देख ली, वृक्ष देख लिया, पत्थर देख लिया, याद आ जाता है। तो उदासीन रूप से देखे वो बांधता नहीं है, राग द्वेष बांधते हैं। इंद्रिय इंद्रिय सियारते राग द्वेष व्यवस्थित, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष ये व्यवस्थित है, अनुकूलता प्रतिकूलता की व्यवस्था से है। अनुकूलता मानते वो राग हो जाता है, प्रतिकूलता माने वो द्वेष हो जाता है। वो अपना बनाया हुआ है, वो है नहीं। एक सज्जन थे कुम्हार जाति के जो बर्तन बनाते हैं, तो उनकी दो कन्या थी, तो एक तो दी उसको जो कुम्हार जाति में खेती करते थे, और एक उनको दी जो बर्तन बनाते थे। दोनों के गांव नजीक नजीक थे, तो वहाँ वो पहुंचे, पिताजी के बेटा कैसे क्या ढंग है, तो बर्तन बनाने वाले के दी गई कन्या वो वहां की बहू कहती है कि पिताजी अभी बर्तन बनाए हैं, कच्चे रखे हुए हैं, अगर वर्षा आ गई तो गल जाएंगे, तो अनर्थ हो जाएगा, जीविका चल जाएगी। अब दूसरी बेटी के वहां पहुंचे, बेटा क्या ढंग है कि पिताजी खेती बोई हुई है, अगर वर्षा नहीं हो जाएगी तो सब चौपट हो जाएगा। अब एक तो कहते वर्षा होने से नुकसान होगा, एक कहते वर्षा नहीं होने से नुकसान होगा, तो भगवान भी एक करेंगे, चाहे वर्षा करे चाहे वर्षा न करे, वो क्या करे, वो नुकसान तो होने वाला है। तो ये संसार की परिस्थिति तो एक के लिए सुखदायी, दूसरे दुखदायी, तो वो सुखदायी सबके लिए हो ऐसा नहीं है, दुखदायी सबके लिए हो ये बात नहीं है। अब वो खेती करने वाले के लिए तो वर्षा सुखदायी हो गई, और भांडा बढ़ाने वाले के लिए दुखदायी हो गई। तो ये व्यवस्था से रहकर द्वेष होता है, अनुकूलता मान ले तो सुख हो जाता है, प्रतिकूलता मान ले तो दुख हो जाता है। तो ये अपना बनाया, ये भगवान का बनाया नहीं है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुचते, निर्द्वंद हो जाता है, सुख दुख से ऊंचा उठ जाता है, तो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगीर, सुख दुख संगीर से 15वां अध्याय में कहा, ऐसे तो द्वंद्व से रहे थे, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अभ्यम तथाभ्यम पदम गच्छन्ति, अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो सुख दुख में समा क्या, समा तुम योग उच्चते, ये गीता का योग है। तो सुख दुख में सम रहना, क्योंकि आप सुख में रहते दुख में रहते हो, आप तो वही रहते हो, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, आने जाने वालों के साथ मिलकर सुख दुख क्यों होते हो भाई, अपने में रहो, अपने तो अनुकूलता भी आती है प्रतिकूलता भी आती है। उसे घर में कुत्ता आ गया, दुखी हो गए, क्या गया कुत्ता आ गया घर में तो दुखी क्यों हो गए भाई, दरवाजे पर खड़े हैं, मोटर बहुत आई नाराजी हो गए, मोटर नहीं नाराज हो गए, अब बताए क्या मतलब है, ये कुत्ता मेरे धन पदार्थ आते जाते रहते हैं, पुत्र पैदा हो गए राजी हो गए, पुत्र मर गया नाराज हो गए, सुना के तुम्हारे पोता पैदा हुआ है, बेटे के बेटा पैदा हुआ है, और लड़का वो गया था मद्रास वो मर गया है, तो दोनों की बात सुनी तो एक मर गया कि जन्म गया, अब इनमें खुशी नाराज दोनों हो गए, तो ये विषमता हो गई, ये है पाप की जड़ है, ये योग नहीं है, ये भोग है। सुख दुख दोनों को भोगना है, सुख भोगना भी भोग है, दुख भोगना भोग है, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार हो भोग, सुख दुख में किसी एक का साक्षात्कार होना इसका नाम भोग है। तो भोग से जन्म मृत्यु होता है, योग से कल्याण होता है। तो योग क्या समझता हूँ, योग उचित, तो हर समय अपने सावधान रहे भाई, सुख आया कि ये भी चला जाएगा भाई, दुख आया ये भी चला जाएगा। अब रज्जब रोवे कौन को, और अशेष कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार। रज्जब जी संत कहते हैं किसको रोवे और किसको देख रहे हंसे, अगर मर गए अगर रोवे तो वो आने के है नहीं, और बचे उनको लेकर हंसे तो ये मरने वाले हैं, अब क्या फर्क है, वो मर गए आने नहीं, ये जीते हैं मरने वाले हैं, अब किसको देख राजी और किसको नाराज हो गए। तो वास्तव में समझता हूँ योग, सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखा ही, जड़ होता है सुख में हर्ष करता है और दुख में दुखी हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता में राजी हो जाता है, तो अनुकूलता में राजी वृक्ष भी हो जाते हैं, पत्ते भी हो जाते हैं, मनुष्य पशु पक्षी सब राजी होते हैं, और प्रतिकूलता में वृक्ष और लता ये भी कुमला जाते हैं। तो सुख दुख का असर तो सुअर है, गधा है, ऊंट है, खच्चर है, कुत्ता है, इस पर भी पड़ता है। अगर हमारे पर भी यही सुख दुख का असर हुआ तो फिर मनुष्य नहीं क्या हुई, मनुष्य जन्म तो तभी है जब पशु पक्षियों से कुछ विलक्षणता हो, तो विलक्षणता क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर ना पड़े, उनको सहलो, जो सुख में हर्ष हो गया तो सुख नहीं सहा गया, दुख में दुखी हो गया प्रतिकूल परिस्थिति में तो दुख नहीं सहा गया, और दोनों में बड़ो बड़े सुख आ गए। पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है, जैसी अवस्था उसमें मस्त रहे आनंद से, हम दुखी क्यों हो गए? ये आने जाने वाली चीजों में हम रहने वाले दुखी कैसे हो? अब रहने वाले तो रहता नहीं है और आने वाले के साथ मिलता है और चाहता है मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी? आने जाने वाला तो संसार है, रहने वाला तो स्वरूप है, वो है जो रहेगा। तो उसमें स्थिति तब होती है अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर सुखी दुखी न हो। दोष सम धीर धरे मन माए, सुख हर्ष जड़ दुख बिलखा ही, दोष सम धीर धरे मन माए। पंडित होते दोनों को बरोबर देख दे आने जाने वाले। अब आने जाने वाले बढ़िया घटिया क्या होता है? आने और जाने वाले हैं उसमें बढ़िया घटिया क्या ठहरने वाले है ही नहीं। बढ़िया तो निरंतर रहने वाले हो, तो आप तो निरंतर रहने वाले, और सुख आ रहे जाने वाले, दुख आ रहे जाने जाने वाले, अनुकूलता आ रहे जाने वाली, प्रतिकूलता आ रहे जाने वाले, ऐसे हम दुखी क्यों हो, क्यों सुखी हो? तो ये समत्व योग उचते, ये गीता का समत्व योग है। ये हरेक वर्ण में हरेक आश्रम में ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो और मुसलमान हो यहूदी हो पारसी हो अंग्रेज हो मंजी हो कोई क्यों हो, ये अनुकूल तो प्रतिकूलता आती है। इसमें फंस करके राजी नाराज हो जाते ये तो है बंधन, और दोनों को सब देख कर मस्त रहे ये है नाम योग। योग कल्याण करने वाला। अर्जुन ने पूछा संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योग संसी ये एकम तरमे स्थित हम। पांचवे अध्याय के आरंभ में आप कर्म को ही कहते हैं, कर्म योग को ही कहते हैं, सांख्य योग कहते हैं, तो कर्मयोग सांख्य योग दोनों आप कहते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान कहते श्रेष्ठ क्या है? संन्यास कर्मयोग निश्रेष्ठ करो उभो, दोनों से कल्याण करने वाले हैं। तो कर्म संन्यास कर्मयोग विशेष यदि कर्मयोग श्रेष्ठ है पर निश्रेष्ठ करो उभो दोनों कल्याण करने वाले, तो सांख्य योग और कर्म तो कल्याण करने वाले, तो कल्याण करने वाला योग हुआ। इस बात के नित्य सन्यासी हो न द्वेष, कर्म करता है ग्रहसार समय बैठा है परंतु निर्द्वंद है, न प्रेरित प्रेम प्राप्त जैसे पांच प्राप्त चार प्रियम, तो इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष भी उपस्थित हो। गेय सर नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षति, न द्वेष करता है न इच्छा करता है, उसको नित्य सन्यासी समझो। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, गृहस्थ हो चाहे साधु हो, ब्रह्मचारी हो चाहे वानप्रस्थ हो, वो सन्यासी जाना चाहिए। यो न द्वेष न कांक्षति, क्योंकि निर्द्वंद ही महाभाव सुख बंधात्मक होते, निर्द्वंद होने पर सुख पूर्व बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हरेक वर्ण हरेक आश्रम में रहते हुए अपने साम्य में स्थिति रहनी चाहिए, क्योंकि आपका स्वरूप सम है, निर्दोष ही सबम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, आप सम में स्थित रहे तो अब तत्वाद ब्रह्मणी तेज स्थिति आप ब्रह्म में स्थित रहे, और समता में स्थित नहीं रहे तो संसार में स्थित रहे। संसार में अगर सुख है दुख है आना है जाना है संयोग है वियोग है ठीक है बेठीक है, ये दो चीज का नाम ही संसार है। कभी वर्षा होगी कभी वर्षा नहीं होगी, कभी गर्मी ज्यादा होगी कभी गर्मी नहीं होगी, कभी वर्षा ज्यादा कभी वायु चलती है ज्यादा, कभी ओला गिरते है, ये संसार जैसा होता है। कोई मरता है कोई जन्मता है, किसी का संयोग होता है किसी का वियोग होता है, कोई बीमार होता है कोई बीमारी से स्वस्थ हो जाता है, तो ये तो संसार का स्वरूप है। अब उसके साथ हम क्यों रोवे ना क्यों हंसे, हम क्यों राजी और क्यों नाराज हो गए? चित्रकेतु के संतान नहीं थी, एक करोड़ इंद्रिया सौ लाख इतनी स्त्रियां थी, संतान था नहीं। नारद और अंगिरासी आ गए, उनसे प्रार्थना की कि महाराज हमारे संतान नहीं है, स्त्री इतनी हमारे संतान एक भी नहीं, लड़कियां भी नहीं लड़का भी नहीं। तो कहता भाई संतान में कोई सुख नहीं है, संतान में आराम नहीं है, पर मनुष्य की धुन होती है तो संतान होना चाहिए, आजकल के एक संतान नहीं होना चाहिए, ये मूर्खता करते ऐसी। तो उसने कहा हमारा संतान नहीं है, तो क्या तेरे संतान हो जाएगा, मन सुख दुख देने वाला होगा। अब संसार तो सुख दुख देने वाला है ही, वो बेटा होगा पर सुख दुख देगा वो, कहते कुछ भी हो जाए लड़का भी होना चाहिए, लड़का हो गया। अब करोड़ स्त्रियां हो तो लड़का तो एक ही हो, सब कैसे हो, सब कहते करोड़ लड़का हो जाए। अब एक का लड़का हो गया उसका आदर हो गया, एक कम जो स्त्रियां सीखो उनके सबके मन में दुख हो गया कि क्या करे, इस एक का आदर जाए दादे करता है तो कारण क्या है, कारण लड़का है और क्या कारण है, तो सबने सम्मति देकर जहर दे दिया, लड़का मर गया। अब राजा बड़ा रोता है, बड़ा पश्चाताप करता है, मेरा लड़का मर गया। उस समय नारद जी अगर आए तो आप कौन है, अरे कौन को तुझसे बेटा चाहता था, वो बेटा देने वाले हैं हम, के महाराज बस बस बस अभी जिला दो महाराज, कहते जिलाने से कोई लाभ नहीं है, बेटा कहता बेटा हो जाए, बेटा होने पर भी सुख तो नहीं हुआ, अब जिलाने से क्या हो जाएगा, के महाराज कम से कम जिला तो दो। तो महाराज ने जिला दिया, उसको कहा रे ये तेरे माँ बाप सब दुखी हो रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती कि माँ तेरी दुखी हो रही है, करोड़ माँ है तेरी दुखी होती है, बाप दुखी होता है। वो कहते महाराज मैं जाऊँ वहाँ नित नए माँ बाप मिलते हैं, जहाँ जाऊँ वहाँ माँ पर दया तैयार, मैं किसके लिए रोऊं, वे रोने लग जाए मेरा तो रास्ता ही बंद हो जाए, मैं तो मेरे रास्ते चलता हूँ, अब ये कोई माँ बाप बन गए रो बैठे मैं क्या करूँ। तो महाराज कह देख ये बेटा क्या कह रहा है, अब ऐसे जगह जगह रो मैं किस कुछ रोऊंगा, जहाँ जन्मू वहाँ माँ बाप तैयार, जहाँ जन्मू वहाँ माँ बाप तैयार, अब रोते रहे। इस बात नहीं कर वो चल दिया, चित्रकूट को भैराग हो गया, चित्रकेतु को वो भी बड़ा वृद्ध हो गया, ब्राह्मण विमान में घूमता, वो पार्वती के साप से फिर वो राक्षस बन गया वृत्रासुर। तो ऐसे अब किसको सुख माने किसको दुख माने, संसार तो सुख दुख रूप है, जिसमें सुख दुख रूप होते हुए भी गीता ने दुखालय कहा है, दुखालय जैसे भोजनालय है, वस्त्रालय है, पुस्तकालय है, ऐसे संसार क्या है, ये दुखालय है, बोर्ड लिखा हुआ है ये पुस्तकालय, ये वस्त्रालय, ये विद्यालय, ये पुस्तकालय लिखा है। अब उस पुस्तकालय में जाए धोती जोड़ा ढूंढे दो चीज मिल जाए, देखा नहीं बोर्ड क्या लिखा है। अब उस संसार को दुखालय भगवान ने कह दिया, अरे सुख ढूंढता है, अरे भाई दुखालय तो लिखा है, बोर्ड तो पढ़ दो पहले, सुख ढूंढे सुख या कहा सुख में दुखालय वशाश्वत, दुखालय भी रह जाए तो इससे भी काम चला है, वशाश्वत रहता भी नहीं, दुखालय होता भी टिकता भी नहीं है, जैसे कैसे काम चला रह तो सही ना अशाश्वत। तो भगवान के भजन बिना भैया ब्रह्म लोग तो आ ब्रह्म मोहन लोग पुनरावर्ते न, तो माँ पेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा न संसिद्धि परमांगता, परम संसिद्धि को प्राप्त हुए फिर जन्म को प्राप्त नहीं होते। तो माँ क्या है, माँ निर्दोष है, तमाम निर्दोष है, न समता है न राग है न द्वेष है न हर्क है न शोक है न ठीक है न बेठीक है, अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊंचे उठ गए, ऊंचे उठे हो आप। अरे भाई बहन सोचो कि सुख दुख आते जाते हो, आप भी आते जाते हो क्या, आप तो वही वही हो, सुख आता है चला जाता, दुख आता है चला जाता है, तो आने जाने वाले का लेकर के क्यों सुख दुख होते हो, आप रहने वाले आपकी जाति का ही नहीं है सुख दुख आने जाने वाला, आप नित्य रहने वाले, तो नित्य रहने वाले स्थित हो गए तो सम दुख है सुख है स्वस्थ स्वस्थ। स्वास्थ्य कैसा है, अरे स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वस्थ हो गए, तो स्वरूप सम है तो समता में रहो हरदम, ये गीता का यू है। तो दोनों आता है जाते है, आते है, जाते है। हम सुख ही दुख क्यों हो, हम तो रहने वाले रही आने जाने वाले, आने जाने वाले को देख रहे हम रहने वाले क्यों दुखी हुए, कैसी बिल्कुल सी बात है। तो मस्त रहो अपने तो भगवान के विधान में, भगवान मालिक है इसके, वो ये सुख और शुभ और अशुभ दोनों कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल होने से परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आती है, सुख दुख ये कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल है सुखदायी परिस्थिति, पापों का फल है दुखदायी परिस्थिति, और सुख दुख होता है ये इसका कारण है परिस्थिति नहीं है, इसका कारण है मूर्खता। पापों के कारण से दुख होता है नहीं ना, पापों का कारण दुख नहीं होता, पापों का कार्य तो होता है दुखदायी परिस्थिति आ जाता, और पुण्यों का फल है अनुकूल परिस्थिति का बन जाना। अब अनुकूलता में राजी होता है, प्रतिकूलता में नाराज होता है, ये है मूर्खता का फल। नारद जी महाराज ने स्वयं वेद व्यास जी महाराज को कहा है, वेद व्यास जी कहते हमारे को शांति नहीं मिली, कहा आपने महाभारत का वर्णन किया, लड़ाई करी, और लड़ाई का वर्णन शांति कैसे हो, शांति तो भगवान के गुणानु गाओ गाओ, भगवान के अर्ष गाओ, भागवत बनाओ। नारद जी ने वाल्मीकि जी को कहा तुम रामायण बनाओ, व्यास जी को कहा तुम भागवत बनाओ तो शांति मिलेगी, अब इस संसार में शांति मिलेगी। तो नारद जी ने कहा, नारद जी खुद ने कहा, वो अपनी कथा बताई कि मैंने पहले एक दासी का पुत्र था, तो दासी का पुत्र था तो मेरी माँ को संतों की सेवा में एक धनी आदमी रख दिया कि तुम संतों की सेवा करो, जल भर दिया करो, झाड़ू दे दिया करो, और संतों को जो काम करो। तो नारद जी मैं तो बालक था साथ ही माँ के साथ, बालक तो माँ के साथ ही रहे, वो साथ ही जाता आता था, परंतु वो सत्संग में लग गया था। तो नारद जी ने कहा मेरी माँ मर गई, एक दिन गाय दूहने के लिए गई, वहाँ कोमल सांप घास में से सांप निकला, वो काट गया, वो काटने से माँ मर गई। तो बच्चे की माँ मर गया जी, एक पुण्य का फल है क्या, कोई कोई पाप का ही फल है। तो पाप का फल हुआ प्रतिकूल परिस्थिति, पर नारद जी तो राजी हो कूदे लगे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों हो गए प्रसन्न, के भजन स्मरण करते, माँ कहती दे बेटा खा ले, तू सो जाए, अब ये वो तंग करती है, उनका लगा मन भजन में, अब माँ मर गई निहाल हो गए। तो परिस्थिति ने तो दुख दिया, पर नारद जी मारे खुश हो गए। तो दुखी और सुखी होना ये है मूर्खता का फल, अनुकूलता परिस्थितिकूलता है परिस्थिति होना ये पाप पुण्य का फल है, सुखी दुखी होना नहीं है। नहीं तो भाई सुख दुख सुख कैसे होगा, शरीरधारी सुख दुख से समान सुख दुख के समय करता, सम दुख सुखम धीरू सोम्र तत्व कल्पते, सम दुख सुख स्वस्थ, तो सुख दुख में समान रहो ये उपदेश है। तो हम सुख दुख में समान रहते हैं, हम आने वाले सुख दुख के साथ हो जाते हैं तो सुखी दुखी होते हैं, अनुकूलता के साथ सुखी हो गए, प्रतिकूल साथ में दुखी हो गए, और अनुकूलता पड़ी तो आती रहती है हरदम। एक दिन में कितनी बार अनुकूलता आती है, कितनी बार प्रतिकूलता आती है, किसी अर्ष में अनुकूलता किसी अर्ष में प्रतिकूलता। अनिष्टम इष्ट मिश्रण चंद त्रिविध कर्म न फलम, तीन तरह कर्म फल होता है, इष्ट होता है, अनिष्ट होता है, मिश्रित होता है, तो ये तो आते रहते हैं। ये चित्र के तू गए बच्चे ने कहा, यही हुई माता पिता आते रहते रोते रहते, मैं किसके लिए रहूं, क्यों हंसू, मेरा क्या संबंध है, चित्र के तू बैराग्य हो गया। तो भाई आने जाने वाले इसमें क्या राजी क्या नाराज हुए, सुख आता है दुख आता है, दुख आता है सुख आता है, ये तो आते जाते रहते हैं। ता स्थिति क्षस्व, भगवान आगे देते इनको सहलो, मन निर्विकार रहो, अनुकूलता प्रतिकूल दुखी सुखी मत हो, निर्विकार रहो। तो निर्विकार रहो तो निर्दोष और सम ब्रह्म है, उसमें आपकी स्थिति हो जाएगी, परमात्मा निर्विकार है उसमें स्थिति हो जाएगी। और विकारों के साथ लग जाओ तो फिर जरम मरण होगा भाई, वो दुष्टों को देने वाला होगा। इस वास्ते अपने मस्त रहो तो समतम योग चेते, गीता की समता ये योग है गीता का, इसको गीता योग कहती है योग। ये प्राणायाम करना नहीं, हर रोग नहीं है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, वो सम रूप है, निर्दोष है सम ब्रह्म, निर्दोष और सम ब्रह्म है। और ये सब साम्य से तक माना, जिनका साम्य अवस्था मन में स्थित हो गया तो मन में समता आ गई, निर्दोष हो गया, राग द्वेष हर रोग मन में नहीं है, और बस मौज होगी समता आ गई। तो समता में रहना ये मनुष्य के लिए खास काम है, समता में रहते हो आप वही होते हो जो सुख भोगते हो, वही दुख भोगते हो, दुख भोगते हो वही सुख भोगते हो, आप तो एक ही रहते हो, सुख और दुख परिस्थिति आने जाने वाली है। अब आने जाने वाले बोले क्यों राजे क्यों नाराज हो, ये गीता को उपदेश है। सब आनंद है, मोज वर्षा हो जाए तो मोज, ना हो जाए तो मोज, अनुकूल हो जाए तो मोज, प्रतिकूल हो जाए मोज, बेटा मर गया तो मौत, पोता जन्म गया तो मौत, क्योंकि तो जन्म मरने वाले है। अब इसमें नई बात क्या हो गई, अदेवा सतादेवा मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव, मृत्यु तो ध्रुव होगा, निश्चित बात है। तो निश्चित बात होने वाली, उसमें क्या राजे नाराज हो गए। अब सूर्य उदय होता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब काम में लग जाते हैं, और अस्त होता है तो काम ठप हो जाता है। पर रोते हैं क्या, सूर्य के अस्त होने पर रोते हैं? बत्ती करो भाई, मोमबत्ती कर लो, बिजली लाओ, लाइट लाओ, बैटरी लाओ, क्या क्या अंधेरा हो गया, थोड़ा सा काम धंधा करो। मैं रोते तो नहीं, तो एक घर में कोई आदमी मर जाता है तो लोग कहते हमारे घर में अंधेरा हो गया। अरे अंधेरा दुनिया में हो गया सूर्य अस्त होने से, तो अंधेरे में रोते हैं लोग। अंधेरे हो गया तो भाई अंधेरे में काम करो, जैसे करो प्रकाश होगा तो प्रकाश दिन होगा, दिन में जैसे काम करो। ये तो होते जाते रहते हैं, हरदम तो रहते नहीं। क्या इसमें राजी हो गए, क्या नाराज हो गए। ये गीता का योग है, कितना सुगम है। हर एक अवस्था में भाई हो, बहन हो, बालक हो, छोटा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, उसमें न जानता हो, उसमें सुख में मस्त हो गए, अपने आनंद है, अपने स्वरूप में स्थित है। ये तो आने जाने वाला है, भगवान की भक्ति में स्थित है, भजन करता है, सुख दूर आने जाने भगवान तो रहने वाले है। योगी हो तो असिद्धि असिद्धि निर्विकार रहता है। तो चाहे जिस योग में स्थित हो आपको रहना है इसमें। तो भाई बहनों, ये गीता का अनुष्ठान है, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाना है। जो मुक्ति हो जाए स्वतः स्वाभाविक ही, जहाँ सुख दुख से सम हुए मुक्त हुए, संसार से ऊंचे उठ गए, और सुख दुख हुए संसार में फंस गए, तो दुख पाए बंधन हो गया, समता रहे, मौज रहे, मुक्ति हो जाए, कितनी आनंद की बात है। इस वास्ते सम रहना दुखी नहीं होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति करने वाली चीज है, ये आने जाने वाली चीज है, इसमें क्या सुख और क्या दुख हो गए। अपने तो मस्त रहो, भगवान के गुणगान करो, चिंतन करो, भक्ति करो, और सुख दुख आने जाने वाली चीज है। ये आती जाती है, शीत काल आ गया, कभी गर्मी आ गई, कभी बरसात आ गई, कभी घाम आ गया, कभी तेज से गर्म हवा चल रही, कभी ठंडी आ गई, ठंडी हवा चलने लगी, कभी बरसे आ गई, कभी हवा चलती है, कभी ओले गिरते, बर्फ गिरने लग गया। अब ये तो ऐसा होगा, अब सुख दुख होते जाओ, खुश सुख दुख हो गए, ये तो बात चलने वाली। अब अलग रहने वाले आने जाने वाले को देख करके सुखी दुख, कितनी मूर्खता की बात है। अपने तो मौज में रहो, हरदम आनंद ही आनंद है। पूरे हैं मर्द भाई, जो हर हाल में खुश है वे मर्द है। यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं वे होते। आद्यंत मंत कहते नेतेश्वर थे बुध, बुद्ध विवेकी उस भ्रमण नहीं करता। संयुक्त सुखी दरा, कैसी बात है, वो ही सुखी है, वो ही मनुष्य है, वो ही उनका बहादुरी है, नर बहादुर है। जो सुख में सुखी होता न दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाले तुम रहने वाले, बिल्कुल देखो पसोरे बात है, उसमें क्यों सुखी दुखी हो, मस्त रहे अपने, ये बात है मेरा। तो ये गीता का समत है, ये योग है गीता जी का, इसको योग कहती है गीता। सब रहना निर्दोषी सब है, मौज में मस्ती करो। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो भाई।